آٹھ منٹ خالی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وذكر قد وسعت وهو المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى خود تشریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ید علیا سے مراد جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہے وہ ہے، ید سفلا سے مراد سائلہ جو کسی سے سوال کرے. باب المنان بما اعطى لقوله عز وجل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى الايات. اس باب میں مقر رحمہ اللہ کوئی حدیث نہیں پیش کی ہے، بس کافی اسی کو سمجھا، قرآن کی آیت ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے. المنان بما اعطى، آدمی کسی کو دے کر کے اس کو احسان جتائے تو ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے. باب من احب تعجيل الصدقه من يومها، تو جس کی خواہش یہ ہو کہ صدقہ ہم پر واجب ہوا ہے تو آج ہی ہم اس کو اپنے آپ سیدھا کر دیں، الگ کر دیں، معلوم نہیں کب انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس وہ پڑا رہے، ادا نہ ہو، گھر والوں کو بھی علم نہ ہو سکے فلاں کے اوپر صدقہ کرنا واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا ہے تو آپ کے ذمہ قرض رہ جائے. تو جس کی خواہش یہ ہو کہ صدقہ ہم پر واجب ہوا ہے تو آج ہی اس کو ادا کر دیا جائے. قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت صلى ابن الوقت فرج فقلت او قيل له فقال كنت خلفت في البيت شبرا من السرقه فكرهت ان ابيته فقصمته. اس سے پہلے بھی آج کی حدیث صلاح کے ابواب میں، امامت کے ابواب میں صلاح ادا کرنے کے بعد سیدھے کوئی چلا جائے اپنے گھر میں اٹھ کر کے وہاں سے وہاں آئے، تو یہاں پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ ابھی روز آنا کی معمول کے مطابق اور میں پہلے ذکر اذکار کر لوں پھر اس کے بعد جاؤں گھر میں، کتنی دیر ہو جائے گی. فوراً آپ نے چاہا کہ ابھی میں اس کو جا کر کے حکم دے کے آ جاؤں کس طرح کر دیں اس کو. تو صدقات پر لوگوں کو آمادہ کرنا، اکسانا، آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ فلاں مستحق اور صدقہ دیجیے. آپ قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء وبلال معه فوعدهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والقرص. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کے حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں. چنانچہ عورتوں کے پاس قلب تھی، سوار تھے، کنگن تھے، وہ انہوں نے ڈال دیے. جن عورتوں کے پاس قرص تھے، کان کی بالیاں تھیں، وہ ڈال دیے عورتوں نے. تو قلب کے معنی سوار، کنگن، اور قرص کے معنی بالیاں. تو کنگن بالی جو عورتوں کے پاس موجود تھیں وہ نکال کے ان لوگوں نے ڈال دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة قال حدثنا ابو بردة بن ابي موسى عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل او طلبت اليه حاجه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا تھا سوال کرنے، مانگنے کچھ آتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے اشفعو، آپ لوگ سفارش کیا کیجیے. میرے پاس اگر کوئی آتا ہے اور آپ کے علم میں ہے، واقعی اس قابل ہے کہ اس کا تعاون کیا جائے، لگ رہا ہے آپ کو ضرورت مند ہے اور مستحق ہے تعاون کا، آپ کو معلوم ہے، تو اشفعو کیا کیجیے، آپ لوگ سفارش کیجیے، آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہاں اس بات کو مستحق ہے انہیں دیجیے. لہذا دیکھا آپ نے کہ سعد بن عقاد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مالکان فلان انی لأراہ مومنن، فرمایا انہوں نے. تو آپ کی تعلیم کس طرح، اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے تو آپ سفارش کیجیے. آگے تو جو آپ سفارش کریں گے آپ کو اجر مل جائے. آپ نے سفارش کر دی، کوئی آپ کے پاس کہیں آپ کو معلوم کسی کے پاس جائے، کسی کہہ دیا آپ نے کہ فلاں صاحب یہ واقعی مستحقین ان کو خرچ کیا جائے. معلوم ہے آپ کو کہ فلاں طالب علم ایسا ہے جو واقعتا غریب ہے, آپ نے حال ذمہ دار بتا دیا چپکے سے کہ فلاں اس قابل ہے کہ اس کی خراج فیس کیا کر دی جائے, معاف کر دی جائے, تخفیف کر دی جائے, آپ جا کر کے چپکے سے بتا دیا, آپ کو اجر مل گیا اس کا. باقی جو فیصلہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ کو فلاں فرمان اشفاؤ تو جو آپ سفارش کر دیجیے, آپ کو معلوم ہے فلاں آپ کی مدد سے چل رہا ہے اور اس بات کا مستحق ہے ادارہ کی اس کی مدد کی جائے, لہٰذا کسی آدمی نے بتا دیا آپ نے فلاں ادارہ اس بات کا مستحق ہے, فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کا آپ تعاون کیجیے. تو باقی جو کرنا آدمی کرے گا, لیکن آپ اجر کے مستحق, یہ فرمایا آپ نے اشفاؤ تو جو آپ سفارش کر دیجیے, آپ کو اجر مل جائے گا. وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ, باقی نبی کی زبانی کیا فیصلہ کروانا اللہ تعالیٰ کو, فیصلہ اپنا کروائے گا, ملے نہ ملے اس سے آپ کو مطلب نہیں. آپ نے سفارش کر دی, آپ اجر کے مستحق ہو گئے, آپ نے بتا دیا فلاں صاحب مستحق ہیں, اب اسے دے نہ دے وہ سمجھے اس کے بعد, لیکن آپ اجر کے مستحق ہو گئے. تو اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلومات ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ فلاں اس بات کا مستحق ہے کہ اسے زکات کا مال دیا جائے, صدقہ کا مال اسے دیا جائے. اسے تین باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے, التحریض علی صدقۃ, صدقات پر لوگوں کو اکسانا آمادہ کرنا, دوسرے پر شفاعت کیا کہ اس سلسلے میں لوگوں سے آپ سفارش بھی کر دیں. ایسا نہیں کہ ہم یہ سب کہنے نہیں جائیں گے کسی سے, کوئی صاحب آپ کے پیس دے ذرا سا سفارش کر دیجیے, تو آپ کہیں اگر معلوم ہے آپ کو, نہیں معلوم ہے تو جان دیجیے ٹھیک, ان کو آپ نہیں جانتے ان صاحب کو کیسے کیسے, لیکن آپ جانتے ہیں باقی مستحق ہے, تب جا کر کہہ دیجیے لوگ جو ہے فلاں صاحب ہیں, اگر ہو سکے دیکھیں ان کا اس بات کے مستحق ہے, ان کا تعاون کیا جائے. تو کرنا چاہیے آدمی کو, ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی کیا مل گیا آپ کو, سوال مل گیا آپ کو, تو آپ کو بتانے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. قال حدثنا سر قدم من فضل قال اخبرنا عبد الله عن هشام عن فاطمه رضي الله تعالى عنها ان اسماء رضي الله تعالى عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لا توکی بندھن باندھ باندھ کے نہ رکھو, فیوکا علی اللہ تعالیٰ ہی باندھ کے رکھ دیں گے اپنے پاس, کچھ دیں گے نہیں اس میں سے نکال کر کے. کیا فرمایا؟ لا توکی بیکار معنی کیا ہوتا ہے؟ بندھن, تو تجوری کے اندر جہاں بھی بٹوے کے اندر اگر رکھا ہے اس کو باندھ باندھ کے نہ رکھو, باندھ کے رکھو, ایک پیسہ نکلنے نہ پائے کسی کو دینا اس میں سے. اگر ایسا تو فیوکا علی آپ کے لیے بھی باندھ ہی کے رکھا جائے گا. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ ہاں اللہ تعالیٰ بھی اپنے پاس باندھ کے رکھیں گے اور آپ کو نہیں دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو آپ خرچ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا, آپ خرچ کیجئے اللہ سبحانہ آپ کو نوازے گا, اور آپ لوگوں کو نہیں دیں گے تو اوپر والا بھی کیا کر دے گا, باندھ باندھ کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بینک بیلنس کر کے رکھے گا آپ کو نہیں دے گا. قال حدثني عثمان بن ابي شيبه عن عبده قال لا تحصي فيحصي الله عليك. اور یہ بھی اس روایت کے اندر لا تحصي گن گن کے رکھے نہیں, اب 1000 ہو گیا, 1500 ہو گیا, 2000 ہو گیا, 3000 ہو گیا, پھر نکلنے نہ پائے تو 1500 سے 1400 ہو جائے کہیں. تو ایسا لا تحصي آپ گن گن کے رکھیے مت سر, فیحصي علیک یحصي اللہ علیک, کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس گن کر رکھے آپ کو دے گا نہیں, بلکہ آدمی کے پاس جو کچھ ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے, گن گن کے بٹور بٹور رکھتے رہیں, ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے. کیا جی عمرہ بھی مطلب مفہوم یہاں سمجھے کیا کہنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتہ نہیں کہا کہ اب گھر میں سے پھینک دو, اڑے جی تارا مت لگاؤ, لاتو کی پیو کا الگ, یہ مراد ہے؟ یہ نہیں مراد, بلکہ باندھ کے رکھیں, نکال کے کسی کو نہ دیں. آپ گن گن کے رکھ رہے ہیں روزانہ آپ اسے, اور اس میں سے ایک بھی نکال کر کسی کو نہیں دے رہے, تو مفہوم اس کا یہ ہے. باقی اپنے مال کی اور عزت کی اور جان کی ان سب کی حفاظت کی تعلیم دی ہے شریعت نے, اللہ تعالیٰ بھی گن کے رکھے گا اپنے پاس, دے گا نہیں. اگر آپ گن گن کے رکھیں گے اپنے صندوق میں ٹائچی میں اور کسی کو نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے رہے گا, نہیں دے گا آپ کو. یا جو کچھ آپ سے ہو سکے اتنا صدقہ کرنا چاہیے, آپ کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ دیجئے, اور اگر کم تھوڑا بہت گھر سے ملتا ہے, 500 مہینے میں ملتا ہے, 1000 مہینے میں ملتا ہے, تو اس میں سے جو ہو سکے آپ دے دیا دیجیے غریبوں کو. تو صدقہ تو تین مستقا, جو آپ کے بس میں ہو جتنا ہو سکے اتنا صدقہ دینا چاہیے آپ. جی جی تو اس سے پہلے دیکھیں نا, یہاں پر سب کا سنت جو ہے صدقہ ابن الفضل قال اخبرنا آپ کے, تو آگے سنت رہی گیا کہ صدقہ ابن الفضل کی جو روایت ہے اس میں ہے لا توکی فیوکا علی, اور جو عثمان ابن ابی شیبہ کی روایت عبدہ سے ہے اس کے اندر ہے، یہ بھی موجود ہے، لا تحصی فیفصی اللہ علیہ. تو اب دیکھیے دو راوی ہیں، ایک کے یہاں صرف یہ اور ایک کے یہاں یہ بھی موجود. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مريدة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك أرضك ما استطعت. فرمایا لا توعي وعاون معنی کیا ہوتا ہے؟ وعاون معنی برتن. لا توعي برتن میں اپنے بھر بھر کے، جو بھی برتن آپ کا ہے، صندوق ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے انہیں بھر بھر کے رکھو نا کہ کسی کو نہ دو، کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے اپنے پاس رکھے گا اور آپ کو نہیں دے گا. ارزقی مستطاع کے جو آپ سے ہو سکے اس نے عطیہ دیجیے. رزق کے معنی عطیہ کے معنی میں آتا ہے. ارزقی مستطاع دے جو تم سے ہو سکے اتنا دو دوسروں کو، صرف سمیٹ سمیٹ کے رکھیں کسی کو نہ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ہوتا ہے صدقہ مفروضہ، اس کے علاوہ بھی دیگر آدمی کے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ دے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. فرمان عرض کی مستطاع دے جتنا آپ سے ہو سکے اتنا دینا چاہیے آپ. یہ صدقات یہ انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتے ہیں، حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے پڑھنے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنها قالت قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حذيفة رضي الله تعالى عنها انا كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه اس سے پہلے عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما. جی عطا جو ہے تانیث کی تو ہے لیکن سمیرہ مؤنث کی نہیں استعمال کریں گے رضی اللہ عنہ. قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريح فكيف؟ قال قلت في فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. بس إمام البخاري رحمه الله ذا محل استدلال يهي پر ہے کہ فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة. صدقہ، یہ صدقات جو ہوتے ہیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں. یہی امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر حدیث لانے کا مقصد ہے. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه تريد ولكنني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بأس بينها وبينك باب مغلق. قال فيفسر الباب او يفتح؟ قال قلت لا بل يفسر. قال فانه اذا فسر لم يغلق ابدا. قال قلت اجل فهمنا ان نساله من الباب؟ فقلنا لمسلوك سله. قال فساله فقال عمر. قال فقال عمر فقال فقال فقال عمر قال بدو نقطه. تو کیا کہا انہوں نے کہ دروازہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ ہی دروازہ تھے. قال فقلنا عمر من قال نعم. کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا دروازے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا بالکل ان کو بھی معلوم تھا دروازے سے کیا مراد ہے؟ كما ان دون غد ليلة وذلك اني حدثته حديثا ليس بالاغاليب. مراد بات آج بھی کی ایک مشکل تو کلمہ نہیں ہے اغالی تو غلوتا بھی جمع کی اس پہلی بجائی جاتی ہے، ایسی میں نے حدیث ان کو سنائی تھی جو کوئی پہلی نہیں ہے. کسی آدمی نے شرک کے حالت میں صدقات و خیرات کیے تھے، بعد میں اسلام لے آیا، تو شرک کے زمانے کے لیے نیک اعمال تھے، ان کا صلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یا اسلام لانے کے پہلے کے سارے اعمال سب ضائع، چاہے اچھے رہے ہوں چاہے برے رہے ہوں، تو اگر کسی انسان نے اس طرح نیک کام کیے تو ان کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن حبيب بن حساب قال قلت يا رسول الله ارايت اشياء كنت اتحنث بها في الجاهليه. اتحنث اتعبد بها سے پہلے تحنث کا لفظ آ چکا ہے. تو بہت سارے عبادت کے کام میں زمانے جاہلیت میں کیا کرتا تھا، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ارايت کیا خیال ہے آپ کا کہ بہت سارے اعمال میں زمانے جاہلیت میں عبادت کی کیا کرتا تھا؟ جیسے کون کون سے کام ہیں؟ من صدقتن او عطاقتن وصلت رحم. جی ہاں، یہ سارے کام میں صدقات کرتا تھا، غلام آزاد کرتا تھا، صلہ رحمی کیا کرتا تھا، جو اپنے خراب تھا ان کو بھی دیا کرتا تھا ہمیں. فہل فیہا من اجر؟ تو کیا تھا کہ کیا اس میں سے اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ ان کے سب ختم ہو گیا اسلام لانے کے بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير. اسلمت على ما سلف من خير، جو خیر تم سے گزر چکا ہے تم اس پر اسلام لائے ہو، اس کو چھوڑ کے اسلام لائے ہو، تم اس پر اسلام لائے ہو، یعنی لہذا وہ تمہارا برقرار ہے. جو کچھ نیک اعمال تم نے اس سے پہلے کیے اس طرح کے اسلام لانے کے بعد بھی ان نیک اعمال کا ثواب تمہیں ملے گا. ہاں اسلام یجب ما قبلوں کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ اس سے پہلے جو برائیاں ہیں گناہ ہیں شرک ہیں جانے کیا کیا حرکتیں ہیں کہ انسان نے یہ ساری چیزیں مٹ جایا کرتی ہیں کہ جبکہ انسان اسلام میں داخل ہو اور کیسے اسلام میں داخل ہو ادھر حسنا اسلام اس سے پہلے کتاب الایمان میں آ چکا ہے جب کوئی بندہ اسلام لے آتا ہے وہ حسنا اسلام اس کے اسلام میں حسن پیدا ہو دکھاوے دینا بلکہ حقیقت میں مسلمان ہو تو پھر سارے گناہ جو اس نے کیے ہیں سارے سب معاف ہو جاتے ہیں. باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبه غير مسجد. تو خادم ہے نوکر گھر کا ہے اس کے مالک نے حکم دیا ہے اس نے صدقہ کر دیا اس کے حکم سے اقساط نہیں کیا اس نے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يؤتي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الخازن المسلم کوئی آپ کا خازن ہے اکاؤنٹینٹ آپ کا ہے مسلمان بھی ساتھ میں ہے وہ اور امانت دار بھی ہے. الذي ينفذ جو تنفیذ کرتا ہے اس کی ما امر بھی جس کا حکم دیا گیا ہے آرڈر دے دیا گیا اسے فلاں اتنا فلاں مدرسے میں دے دو اتنا جو ہے اسے کاٹ کے فلاں صاحب کے دے دو فلاں صاحب کو تو ينفذ اور ربما کبھی کہتے تھے یعطی جو حکم دیا گیا اتنا دے دیتا ہے وہ اور کیسے کاملا اس میں کچھ کمی نہیں کرتا ہے کہ آپ کو دیں گے اتنا پرسنٹ ہمیں دینا پڑے گا آپ کو فلاں صاحب آرڈر تو ہے مالک کا کہ آپ کو اتنا ہم دے دیں لیکن اتنا اس میں سے ہم کو دینا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے جتنا حکم دیا گیا پورا موفر پورا دیتا ہے پیمن بھی نفس ہو اور خوش دلی سے دیتا ہے ایسا نہیں پتہ نہیں مالک نے کیوں اس کہہ دیا فلاں صاحب کو دینے کے لیے اس کو نہ حکم دیتے دینے کا مجبوری ہے دینا ورنہ فلاں صاحب کو تو دینا نہیں چاہیے تو اب ثواب نہیں ملے گا دینے والے کو یہ جو قاضی ہے اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا وہ صرف کیا ہے پیمن بھی نفس ہو اس کا نفس بھی باقاعدہ اس سے راضی ہو خوش ہو اور خوش دلی کے ساتھ وہ قاضی دیتا ہے فَيَدْفَعُ الَّذِي أُمِرَ لَهُ اور جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اسے دے دیتا ہے. فرمایا احد المتصدقین دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک وہ بھی ایک تو مالک اور دوسرے اس کا جو قاضی ہے اکاؤنٹنٹ ہے وہ بھی دونوں جو ہے صدقے کا ثواب دونوں کو ملے گا لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ پورا دیں اور بطیب خاطر دے. اسی طرح سے اگر گھر کی بیوی ہے اور وہ صدقہ کرتی ہے یا اپنے شوہر کے گھر سے کسی کو کھانا کھلا دیتی ہے لیکن اس ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ایسا کرو یہ ہمیشہ کلاش رہے زیادہ پیسہ کو شادی کرنا شروع کر دیں گے یہ تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا کریں جو پرانا آیا تھا وہ سارا کیا ہو جانا چاہیے کسی طرح بھی ختم ہو جانا چاہیے چاہے ادھر ادھر دے کر کیسے بھی تاکہ دوسری شادی کرنے کا موقع انہیں نہ ملے تو ایسا بھی کچھ اور کرتی ہوں کہ جب پیسہ جمع ہو جائے کیا کریں گے دوسری شادی کریں گے لہٰذا سارا ادھر ادھر خرچ کر دو تاکہ یہ ایسا موقع ہی نہ آئے تو افساد نہیں ہونا چاہیے خرچ کرے لیکن افساد کی نیت نہ ہو تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے جب تو اس نے کمایا نہیں شوہر نے کمایا ہے لیکن اس عورت بیوی کو بھی ثواب ملتا ہے خرچ کرنے کا. قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا منصور الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثاني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها حا. وحدثني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعيد عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفق. تو امام بخاری رحمہ اللہ دو باب یہاں پر قائم کیے ایک ہے اجر الخادم اور ایک ہے اجر دوسرا کون سا اجر المرأة لیکن دونوں میں دیکھیں آپ تفریق کی انہوں نے پہلے والے سے اذا تصدق بامر صاحب جو مالک ہے اس کے حکم سے آرڈر سے صدقہ کرے گا وہ جو غلام ہے نوکر ہے اور بیوی کے بارے میں کیا ہے اجر المرأة اذا تصدقت وآت من بیت زوجها اس میں ہے بامر زوجها ایسا کچھ نہیں ہے تو عورت اپنے گھر میں سے شوہر سے اجازت لیے بغیر بھی کوئی فقیر ہے اس کو دے سکتی ہے کسی اور کو دے سکتی ہے ایک شرط ہے وہ کون سی شرط ہے افطار نہیں ہونا چاہیے افطار نہ ہو تو دونوں بار اس طرح سے قائم کیے ہیں کہ اس کے ہاں تو دو دو شرطیں ہیں، ایک تو استاد بھی نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی جو حکم ہے اسی اعتبار سے کرنا ہے، باقی بیوی کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ رہے کہیں پر اگر مناسب جگہ تو اس میں سے وہ خرچہ کر سکتی ہے. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اقتسب وللصابر مثل ذلك. باب قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى واستغنى الآية اللهم أعط منفق مال خلقه. مولانا صاحب پڑھ لیا کرتے ہیں پوری آئے جہاں لایا رہتا ہے. الآیا خالی پوری آیت کر دیں قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن معاويه بن ابي مسرد عن ابي الحباري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يسجد العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلقا ويقول الاخر اللهم اعط منفقا طلقا. روزانہ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا دعا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقاً خلفا، اے اللہ تعالیٰ جو خرچ کرے تو اسے اس کا بدل عطا فرما، خلف کے معنی اس کا بدل، تو جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے تو اسے اس کا خلف اور بدل عطا فرما، اور دوسرا جو ہے بد دعا کرتا ہے اللہم اعطِ ممسکاً تلفا، اے اللہ تعالیٰ جو ممسک ہو امساک کرنے والا بخیل ہو کسی پر خرچ نہ کرتا مال روک کے رکھتا ہو اس کو کیا عطا فرما، تو تلف عطا فرما، اس کا مال ضائع برباد ہو جائے. تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں خرچ کرنے والے کے لیے اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے کے لیے، ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے، تو انشاءاللہ ان کی دعا کا سبب خرچ کریں گے تو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور خرچ کریں گے تو اضافہ ہی ہوگا. اس باب مثل المتصدق والبخيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا كهيب قال حدثنا ابن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم نے حدیث کے اندر بخیل اور ایک خرچ کرنے والے دونوں کی مثال بیان کی ہے کہ کس طرح سے جو ایک آدمی فیاض ہوتا سخی ہوتا ہے آرام سے خرچ کر لیتا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور بخیل آدمی ہوتا ہے سوچ سوچ کے بھی اور سارے اس کے بعد بھی وہ خرچ نہیں کر پاتا. دونوں کو مثال دے کے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، جیسے دو آدمی ہیں اور دونوں لوہے کی ایک زرہ پہن رہے ہیں، لوہے کی زرہ جو ہے پہن رہے ہیں دونوں، اب دونوں کی دیکھیے شکل کیا دو لوگ پہن رہے ہیں. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من صديهما الى طرفيهما. دو لوگوں پر دو جبہ ہے لوہے کا، یعنی لوہے کی زرہ ہے، اور کہاں سے کہاں شروع میں ڈالتے ہیں تو کہاں ہوتا ہے کپڑا، شروع میں ڈالتے ہیں تو یہاں فرمایا آپ نے من صدیہما الی طرفیہما، یہاں سینے سے لے کر کے عربی کہاں تک ہے، یہ ترقوا اصلی جو ہوتی ہے وہاں تک ہے، اوپر سے ڈالا بھی یہاں تک ہے. یہ اب دو لوگ نے پہننا شروع کیا زرے، ایک یہ آدمی پہن رہا ہے ایک آدمی پہن رہا ہے، دونوں کے یہاں تک زرے، یہاں سے لے کر یہاں تک زرے پہنچ گئی ہے. فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه أو تعفو أثره. وأما ایک آدمی اس میں سے ہے، اب اس کے بعد آگے بڑھا رہا اپنے کپڑے کو تاکہ نیچے تک پہنچ جائے، تو آرام سے سارا کپڑا پھیل کے بڑھ کے پورا نیچے تک پہنچ جاتا ہے اس کا. ایک آدمی ہے اس اپنے کپڑے کو پھر پھیلاتا ہے تو وہ پھیل پورا نیچے تک پہنچ جاتا ہے اور پوری لمبی زرہ اس کے بدن پہ آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وفرت اعلیٰ جلد کی پورے بدن پر پوری کھال پر آ جاتی ہے، حتی تخفیہ بنانا ہو، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں کے جو بنان ہے پورو سب پورے اس کے اندر ڈھک جاتے ہیں. وتعفو اثرہ اور اتنا نیچے تک پہنچ جاتا ہے کہ نشانات جو اگر پاؤں کے چلے وہ بھی پیچھے پیچھے اس کی وجہ سے گھسٹ کر کے مٹ جائیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے آدمی زرہ پہننا شروع کرتا ہے، اس کی مثال آپ نے کس سے دی ہے، کس سے دی آپ نے، منفق سے، کہ آدمی جو خرچ کرنا چاہتا ہے تو منفق کو خرچ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آرام سے جو ہے کشادہ دلی کے ساتھ جیب سے نکالا کسی کو دے دیا، چندہ اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے اس آدمی کو، جیسے کہ اس کو اپنی زرہ کو پھیلانے میں کوئی تکلیف بدن میں نہیں ہوتی، آرام سے بدن پر پھیل گئی وہ زرہ اس کی. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزهت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. ایک دوسرا آدمی ادھر ہے، اب وہ بھی اس کی ذرا یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب پھیلا رہا ہو پھیلی نہیں رہی کسی طرح سے، کوئی حلقہ یہاں پھنک رہا ہے کوئی حلقہ یہاں پھنک رہا ہے، تو لاکھ کوشش کر رہا ہے کسی طرح پھیل جائے، یہاں سے نیچے اتر ہی نہیں رہی ہے، ایسے بخیل کی مثال ہے، لاکھ سوچتا ہے نہیں دینا چاہیے اور غریبوں کو بھی اس میں حق ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اور جیب میں ہاتھ بھی ڈالا جو ہے لیکن کیسے ہاتھ آ گیا، ہاں خالی ہاتھ، اس کے اندر جو ہے پیسہ ہی نہیں، اللہ سوچنے کے باوجود بھی کوشش کے باوجود بھی پیسہ نکال کر کے غریب کو نہیں دے پاتا ہے، تو اس کی بخیل کی مثال آپ نے کس سے دی، اس آدمی سے جس کے بن یہاں تک ذرا ہے، اب اس کو پھیلانا چاہتا ہے تو ذرا وہ پھیلی نہیں ہے، کوشش بھی کر صدقہ دے دیں لیکن جب عادت ہی نہیں شروع بنی ہے تو کہاں سے وہ نکلے گا پیسہ آدمی کے یہاں سے. تو فرمایا فلا یرید ان ينفق شيئا الا لذت كل حلقه، جو کبھی دینا بھی چاہتا، بہت کوئی تقریر سن لی اس طرح کی کہ دینے کی اتنی فضیلت اور فلاں فلاں، اور سوچے نہیں دے دیں، اس کے باوجود بھی لذت كل حلقه مکانا، ہر کڑی اس کی ذرا کی اپنی جگہ پر پیروست ہو جاتی ہے اور وہاں سے چپک جاتی ہے، آگے ہی نہیں بڑھتی ہے. فلا فوا یوسوا، لا کوئی کرتا کھینچ تان کے بڑھ جائے ذرا ہماری، وہ یہاں سے آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے. تابع ابن الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنبلت عن طاووس جنتان. ان کی روایت میں جبتان کو جائے کیا ہے، جنتان، نقطے تو ہوتے نہیں تھے مولانا صاحب پہلے، اور جبتان مانے جبا، جنتان مانے دو ڈھال، ڈھال کے معنی دو ڈھال ہیں اس طرح کی، تو اب اس کے اندر پڑھنے میں فرق ہو جاتا، اگر استاد سے نہیں سنا ہے سامنے اور نقل کر لیا ہے یا اجازہ لے لیا ہے تو نقطہ نہیں، تو کیا پڑھیں گے اس کو، جبتان پڑھیں گے جنتان پڑھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے اختلافات یہ ہو جایا کرتے تھے. اور جنہوں نے سن کر کے استاد سے باقاعدہ سما میں لفظ شیخ کیا یا کرا الشیخ ہو رہا تھا، تو اب وہ لوگ صحیح پڑھیں گے بالکل. وقال ليس حدثني جعفر عن علي بن قرمزه قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. باب صدقه الكذب والتجاره لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. باب صدقه الكسب والتجاره، جو آپ کمائی کرتے ہیں، جو آپ تجارت کرتے ہیں، کمائی کی جو بھی شکلیں ہوتی ہیں کمائی کی جو بھی شکلیں ہوتی ہیں، جس انداز میں کمائی، چاہے کہیں آپ نوکری کرتے ہوں، چاہے آپ کوئی اور کرائے پر جو آپ نے چیزوں کو دے رکھا ہو اور آپ کی اس سے کمائی ہوتی ہے، تجارت آپ کرتے ہوں، تو چاہے وہ کسب ہو تجارت ہو، اس میں صدقہ آپ کے اوپر ہے، زکات دینا واجب ہے. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاک کمائی آپ کی ہے اس میں سے خرچ کیجیے، صرف زمین کی پیداوار میں جانوروں ہی میں زکات نہیں ہے، بلکہ جو انسان کمائی کرتا ہے تجارت کرتا ہے اس کے اندر بھی زکات نکالنا واجب اور ضروری ہے، اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. وہ مما اخرجنا لکم من الارض، اسی طرح جو زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں بھی زکات نکالنا واجب اور ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، کہیں سے کچھ کما کسی طرح محنت کر کے لائے، لیکن دینا ضروری ہے. اگر بالکل آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے ہے تو چلیے آپ کم سے کم نیک کام ہی کیجیے، اچھا کام کیجیے، آپ کے ذات سے آپ کے عمل سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے، آپ کے پیسے سے فائدہ نہیں پہنچ رہا کسی کو، تو آپ کے کسی عمل سے، کوئی مسجد ہے اس میں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ نے کر دیا جا کر کے کیا کر دیا آپ نے، ایک دن جا کے اس میں آپ نے کام ہی کر دیا اس کے اندر، اس طرح کا کوئی. تو فرمایا فلی عمل بالمعروف، اگر آدمی کے پاس نہیں اس طرح کچھ دینے کے لیے تو آدمی کوئی نیک کام ہی کرے، وہی ان شاء اللہ اس کی صدقہ ہو جائے گا. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن ابي قربه عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه فقال يا نبي الله تو جب اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے، اب بیچارے جو غریب لوگ پریشان ہوئے، ہم کہاں سے آئے کریں، اللہ تعالیٰ کسی بات نہ ہو تب کہاں سے کرے. فقال فرمایا جا کر کے محنت مزدوری کرے، اور کیسے محنت مزدوری کرے، خود اس کا بھی فائدہ اس سے ہوگا اور صدقہ بھی کرے گا پھر جو ملے گا اس سے مزدوری. اگر کہیں کام ہی نہ ملے آدمی کو, کہیں آدمی کی چاہتا ہم جائے کوئی کام کرے اور پیسے ملے اسے, لیکن اب کمزور آدمی کوئی کام پہ لگاتا ہی نہیں آپ کو کہ آپ ہمارے کیا کیجیے کام کیجیے, تو اب کیا کرے آدمی. کالا یعین و ذلحاجتی الملوب, ضرورت مند کا تعاون کر دیجیے. کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو آپ اس کا کوئی تعاون کر دیجیے. کوئی آدمی ہے آپ اس کا سامان لدوانا ہے سائیکل پر, کیا کر دیجیے آپ چڑھا دیجیے گاڑی پہ, کوئی سامان لدوانا ہے آپ کے لدوا دیجیے. تو کوئی آدمی ضرورت مند ہے آپ اس کا تعاون کر دیجیے. الملحوف کوئی فریادی ہے مستغیث ہے آپ اس کا تعاون کر دیجیے. آپ سے کہہ رہا ذرا سا پلیز کیا کر تھوڑا سا ہاتھ لگا دیجیے, تو ذرا سا آپ ہاتھ لگا دیں چڑھوا دیں اس کا سامان کچھ اور کر دیں, تو یہ بھی آپ کے صدقہ ہو جائے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ پیچھے پڑے تھے ہونا تھا, اگر ایسا بھی نہ ہو اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو آپ اگر ایسا بھی نہ ہو کوئی نہیں مل رہا ہے پھر جو ہے ہم سے تعاون وعاون لے سکے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو نیک کام کرو برائی سے بچو, اور ولیم سکھانے شر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اگر کسی کو اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اتنا کیجئے کم از کم کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہی انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا. لیکن صدقہ کرنا بہرحال کیا ہے, ضروری سب کے لیے جس شکل میں صدقہ ہو جو آپ نے بتایا شکل ہے. حقوق و لباس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, حقوق و لباس کی, بندوں کے حقوق کی, ایک باہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی شریعت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اگر آپ کا روزہ نماز یعنی نوافل یہ کم ہو تو چلے گا مولانا صاحب, اگر نقلی روزہ نماز آپ کے پاس کم ہو چلے گا. اس کے برخلاف اگر بہت نقلی اور سارے کام کیا آپ اور لوگ آپ سے خوش نہیں اور آپ نے لوگوں کو لوگ آپ سے پریشان رہتے تھے تکلیفیں لوگوں کو دیتے تھے آپ, یہ مطلوب نہیں شریعت کے اندر. تو حقوق و لباس پر شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے. تو زکات میں سے کسی کو کتنا دے سکتے ہیں, زکات نکالی آپ نے تب کیا کریں, سات حصہ کریں اس کا, کہ سات اس کے الگ الگ مد ہیں, لہٰذا تھوڑا یہاں دو تھوڑا یہاں دو تھوڑا یہاں دو. تو قدر و کم یا تعمیر زکات, کسی صاحب کو زکات میں سے کتنا دے سکتے ہیں آپ, ایسا تو نہیں ساتواں حصہ زیادہ دے سکتے ہیں کسی کو. ومن آتا شاتن, کوئی کسی ایک آدمی کو پوری ایک بکری دے دے, تو کیا اس طرح سے کسی ایک ہی آدمی پورا زکات کا مال دے دیں آپ, سیدھی ایک بکری کسی کو زکات میں سے دے دیں آپ, تو کیا اس طرح سے دینا صحیح یا نہیں صحیح ہے. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن الحذاء عن حصه بن سيرين عن ام عتيقه رضي الله تعالى عنها انها قالت بعث الى نسيبة الانصارية بشاة فارسلت الى عائشه رضي الله تعالى عنها منها فقال النبي ایک بار نسيبة الانصارية رضي الله تعالى عنها کے پاس ایک بکری بھیجی گئی, اس میں سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ گوشت بھجوا دیا, بکری میں سے کچھ گوشت انہوں نے بھجوا دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ گھر میں تشریف لائے تو کہا گھر میں کچھ ہے کہ نہیں کھانے کے لیے. نہیں ہے تو نہیں کچھ, وہی جو نصیبہ نے گوشت بھجوا دیا ہمارے پاس اور اس بکری میں سے جو بکری آپ ہی نے بھجوائی تھی ان کے پاس, صدقے کی بکری تھی آپ نے ان کے یہاں بھجوائی تھی, اسی بکری میں سے کچھ انہوں نے ہمارے پاس بھجوا دی, وہی ہے بس. اور آپ صدقہ تو کھاتے نہیں, لہٰذا اسی بکری کا گوشت ہے. اور عائشہ کے پاس کیوں بھیجا, وہ کھاتی تھی. یہ مسئلہ آئندہ دیکھیے گا انہوں نے, ٹھیک ہے آئندہ یہ مسئلہ دیکھیے گا کہ ازواج مطہرات کے لیے صدقے کا مال کا حق کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا حق کیا تھا. تو فرمایا کہ وہی جو ہے نصیبہ کے پاس جو صدقے کا مال بھیجا تھا تو اسی میں سے انہوں نے ہمارے پاس بھجوا دیا, بھائی باقی اور کچھ نہیں ہے. کیا فرمایا آپ نے, ہاتھ لاؤ کوئی بات نہیں, لاؤ کھاتے ہیں. فقط بلغت محلہ, اپنے مقام تک تو پہنچ چکا ہے, جہاں اس کو پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے. اب کسی غریب کو آپ نے دیا تو غریب کسی کو اس میں سے کھلا نہیں سکتا ہے, کسی غریب کو صدقہ دے دیا آپ نے, اب وہ بھی کسی کی دعوت لینا چاہتا ہے تو دعوت نہ لے کسی کی, کسی کی ہڈیاں بھیجنا چاہتا ہے تو نہ بھیجو, ایسا کچھ نہیں ہے. تو فقط بلغت محلہ, اس کا جو محل تھا مقام تھا وہاں وہ پہنچ چکا ہے, اب اس کے بعد وہ کسی کو دینا چاہے ہدیہ تو دے سکتا ہے ہدیہ, تو صدقہ کسی کو ملا ہے صدقہ میں سے کوئی ہدیہ کرنا چاہے تو اب کر سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبہ کو کیا دیا تھا صدقے میں؟ پوری ایک بکری دے دیتی آپ نے، تو معلوم ہوا پوری ایک بکری کسی کو دے دیں صدقے میں تو صحیح اور درست ہے. باب زکات الورقی، یا چاندی کی زکات کے مسئلہ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى الماجني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقه من الابل، وليس فيما دون خمس اواق صدقه، وليس فيما دون خمس اوسق صدقه. پانچ اوقیا سے کم میں صدقہ نہیں ہے، معلوم ہوا کہ پانچ اوقیا زیادہ ہو چاندی تو اس میں صدقہ ہے. یہی باب ہے باب زکات الورق. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو وسمع اباه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزكاه. وقال طاووس قال معاذ لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتضر واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من أن تكون صدقة العالمين فجعلت المرأة تلقي خرسها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروس. باب یہاں پر ہے العرض فی الزکات، زکات میں عرض دینا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. عرض کہتے ہیں ما عدا النقدین، جو نقدین کے علاوہ چیزیں ہیں انہیں عرض کہا جاتا ہے. سونے اور چاندی کے علاوہ جو دیگر سامان ہوتے ہیں انہیں عرض کہا جاتا ہے. تو سونے اور چاندی کے علاوہ جو دیگر سامان ہیں کیا وہ زکات میں دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے ہیں؟ تو کسی کی وقت تجارت لمبی چوڑی ہے اور وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو اس پر زکات واجب ہے، تو کس چیز پر واجب ہے؟ کس چیز زکات واجب ہے؟ اس کے پاس جو مالیت ہے اس پر زکات واجب ہے، لیکن وہ چاہے کہ ہم اپنے کپڑوں میں سے کچھ کپڑا زکات میں نکال دیں، لنگی کا کاروبار کرتے کچھ لنگیاں کیا کرے زکات میں ہم نکال دیں، تو کیا عرض اور سامان زکات میں اس طرح کا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تجارت آپ کرتے ہیں تو زکات کس میں ہے آپ کی؟ آپ جو ہے آپ کی کتابوں کی دکان آپ کی ہے، کتاب بیچتے ہیں آپ، اب آپ اس میں حساب لگاتے ہیں ہماری جو دکان اس کی ملکیت کتنی ہے، اس کے حساب سے آپ روپے کی زکات نکالتے ہیں، کتاب کی زکات نکالتے ہیں، روپے کی زکات نکالی جاتی ہے. لیکن آپ چاہیں زکات بجائے نکالنے کی کس کی؟ روپے کے. دیکھیں کون کون سی کتابیں نہیں نکل رہی ہیں، دیکھیں کون کون سی کتابیں نہیں نکل رہی ہیں، لہٰذا ان کو کیا کہاں نکال دیجیے آپ؟ ہاں زکات میں نکالتے ہیں کتابوں کو، اور مختلف طلبہ علم کو اور مدارس میں اس طرح سے آپ اسے پہنچا دیں. تو کیا زکات میں عرض دینا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ مطلب سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ تو زکات آپ پر واجب ہو رہی ہے، تو اس سے بجائے آپ دینے کے زکات جس میں واجب ہو رہی ہے اس میں دینے کے بجائے آپ کسی عرض سے زکات دیں، درہم و دینار کے بجائے آپ زکات دیں کسی سامان سے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ طاووس کہتے ہیں قال معاذ لاہل یمن، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمن سے کہا تھا. کیا کہا تھا وہ آگے آئے گا، اس سے پہلے دیکھیں آپ یہ مثال ہے معلقات میں آتی ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. جب ہم خیر رحمہ اللہ جہاں پر کہتے ہیں قال فلان، جس کے بارے میں کہا قال فلان، وہاں تک امام بخاری سے لے کر کے وہاں تک صنعت کی گارنٹی ہوتی ہے، وہاں تک کیا ہے صحیح ہے. طاووس نے کہا ہے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آگے آپ کو دیکھنا پڑے گا. آگے دیکھنے سے معلوم ہوگا بعض روایتیں صحیح ہیں اور بعض روایتیں کیا ہیں ضعیف ہیں، اور جو ضعیف ہوتی ہیں ان میں سے یہ روایت بھی اسی طرح کی جو ضعیف ہے. اور ضعف کا سبب کیا ہے؟ طاووس کا سما معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. یہاں پر قال طاووس، طاووس نے کہا کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن طاووس کا سما معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ثابت ہے، لہذا یہ روایت کیسی ہے؟ کیسی روایت ہے؟ منقطع روایت، اس روایت کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر اور نصوص سے مطابقت کی وجہ سے، دیگر نصوص کی مطابقت کی وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے، ورنہ اصالت تنہا دیکھیں گے آپ تو یہ متن کیسا ہے، سند منقطع ہے لہذا ناقابل استدلال. تو اہل یمن سے کہا تھا انہوں نے ایتونی بعرض ثیاب، کپڑوں کی شکل میں سامان دے دیجیے ہمیں یہاں، بجائے اس کے کی سونا، بجائے اس کے کی آگے آ رہا کیا دینے کے، تو آپ ہمیں کپڑے کی شکل میں سامان دے دیجیے، خمیسن خمیس دے دیجیے آپ، لبیسن لبیس دے دیجیے آپ. تو خمیس کپڑا ایک ہوا کرتا تھا، اسے لوگ خمیس کہا کرتے تھے، جس کی لمبائی خمیس ساتھ سے بھی ہوتا ہے اور سین سے بھی ہوتا ہے، جس کی لمبائی جو ہے پانچ ہاتھ کی ہوا کرتی تھی، اسے کیا کہتے تھے، خمیس کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ سے اس سے پہلے آپ خمیسہ پڑھ چکے ہیں، خمیسہ چادر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کہا انہوں نے یا خمیس ہمیں دے دیجیے آپ، اسی طرح سے لبیس ملبوسات جو ہوتے کپڑے پہننے کے وہ ہمیں دے دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں یہ آگے کہا انہوں نے کس وقت مکان زورا، کس کی جگہ پر، بجائے اس کے کہ آپ جو دیں، بجائے اس کے کہ آپ مکئی دیں، جس کے بجائے آپ یہ سامان دے دی کپڑوں کی شکل میں دے دیجیے، احون علیکم، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ کپڑوں کا کاروبار آپ کے یہاں ہوتا ہے تو آپ کے لیے آسان ہوگا. وخیر الاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اور مدینے میں جو صحابہ کرام ہیں ان کے حق میں بہتر ہوگا، ان کو ضرورت کپڑوں کی ہے لہٰذا ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، تو بجائے اس کے آپ یہ چیز دے دیجیے. تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے دیکھنے میں آپ کو کہ زکات واجب ہو رہی تھی کس میں، شعیر اور ذرا میں، مکئی اور جو میں، اور لے کس سے رہے ہیں، لے کس سے رہے ہیں صاحبی، خمیس اور لبیس کپڑوں میں سے لے رہے ہیں. استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ہے کس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکات واجب کسی اور چیز میں ہو اور زکات نکالیں کسی اور چیز سے، آپ صحیح ہے غلط، اس روایت کی روشنی میں صحیح معلوم ہوتا ہے واجب ہو رہی تھی کسی اور چیز میں. لیکن ابھی اس حدیث سے استدلال کرنا محل نظر، ایک تو یہ ہے حدیث کا درجہ آپ کے سامنے ہے، حدیث کا درجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ درمیان میں یہاں پر انقطاع پایا جاتا ہے. دوسرے یہاں پر جو کہا گیا ہے لبیس ان کی صدقت مکان شعیر و ذرا، تو صدقہ سے یہاں مراد کیا ہے، یہاں پر صدقہ سے کیا مراد ہے، کہ یہ زکات مراد ہے یا صدقہ سے یہاں پر جزیہ مراد ہے، یہاں پر یہ مراد اس سے آیا اس سے زکات ہے یا جزیہ، کیونکہ بعض روایتوں میں لفظ آتا ہے من الجزیہ، صدقہ کے بجائے کون سا لفظ آیا ہے، جب ان لوگوں پر جو یمن والوں پر جزیہ نافذ کیا گیا تھا اس میں کہا کہ بجائے آپ ہمیں جزیہ کے طور پر فلاں فلاں چیز دے دیں، کپڑے دے دیجیے آپ، تو زکات جزیہ کا حکم ہے، اسے آپ زکات پر کہاں سے فکر کر لیں گے. اسی طرح سے اس بات کا امکان ہے کہ بجائے یہ زکات کے یا جزیہ کے جو زمین کی پیداوار میں سے خراج جو زمین کا ہوا کرتا تھا، زمین کا جو خراج ہوا کرتا تھا، زمین مسلمانوں نے فتح کر لیا کوئی علاقہ غیروں کے ہاتھ میں ہے، اب وہ زمین کا کیا ادا کرتے ہیں، وہ لوگ خراج ادا کرتے ہیں، وہ لوگ یہ زمین کا کیا ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں سے تو کیا وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے کیا وصول کرتے ہیں، زکات جو پیداوار ہوگی، لیکن جو غیر مسلموں اگر آپ نے علاقہ فتح کر لیا اور زمین وہ غیر مسلموں ہی کے ہاتھ تو وہ کیا دیں گے، وہ خراج ادا کرتے ہیں اس کا، تو یہ زمین کا خراج بھی ہو سکتا ہے. یہ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ زکات ہی تھا، ایک تو خراج یا اسی طرح سے جزیہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں. اور دوسرے کی آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کا درجہ بھی اس میں انقطاع پایا جاتا ہے، لہٰذا بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث سے اس مسئلے پر استدلال کرنا نہیں صحیح ہے. دوسرے پڑھا آپ نے دوسرا استدلال فرمانے اما خالد فقد احتبس ادراہ واعقدہ فی سبیل اللہ، حدیث سے لمبی حدیث، اس کا صرف ٹکڑا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا، تو لوگوں نے آ کر کے رپورٹ دی واپس آنے کے بعد، سبھی لوگوں نے صدقہ دیا، تین حضرات نے صدقہ نہیں دیا ہے، یاد آئی حدیث آپ کو یا نہیں یاد آئی، سب نے صدقہ دیا، تین لوگوں نے دی، ایک تو آپ کے چچا عباس اور دوسرے خالد بن ولید اور تیسرے ابن جمیل، تین لوگوں نے صدقہ ہے باقی سب نے دیا ہے. اس موقع سے آپ نے فرمایا تھا اور باقی باتیں تو آگے آئیں گی. یہاں پر یہ اما خالد فرمایا جہاں مسئلہ خالد کا تو بھائی آپ کو خالد پر ظلم کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں ان پر آپ. انہوں نے احتبسا ادراؤ عبد و بسبیل اللہ، انہوں نے اپنی ذرائع اور اپنے جو سامان جنگی سامان ہیں وہ سب اللہ کے راستے وقف کر رکھے ہیں. بیچارے کہاں سے ہیں آپ کو، سب کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر رکھا ہے، لہذا کہاں سے دیں؟ یہ جو صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کون سے صدقات کا مسئلہ؟ زکات کی مفروضہ مفروضہ زکات کی ہے، اور کیا زکات فرض ہے؟ یہ جو جنگی سامان گھوڑے وغیرہ استعمال کے ہوتے ان میں زکات ہوتی ہے جی ہونا. اور اگر ان کے پاس زکات کا نصاب نہیں تھا تو سوائے کرام ان کے وصول کرنے کیوں گئے؟ انہوں نے جائیں گے لوگ وصول کرنے کے لیے جس کے پاس زکات کا نصاب ہی نہ ہے ہی نہیں ان کے پاس خود، تو لوگ کہاں سے تم سامان کو کہیں فلاں نہیں سب نے دیا؟ تو یہ کسی موقع سے معلوم نہیں ہوتا ہے، کسی موقع سے کوئی جنگ کا موقع ہو یا کوئی اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صدقات جمع کرنے کا حکم دیا. جیسے آپ حکم دیتے تھے فرانسی کا جنگ ہونا ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا لے کر کے آگے؟ پورا لے کر کے آگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کر کے آگے. یہ کیا زکات کی ہے سر؟ تو مختلف مواقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں جانا مہم پہ جانا ہے تو صحابہ کرام کو صدقات کا حکم دیا کرتے تھے. کچھ لوگ جا کر کے دن بھر مزدوری کر کے ایک سال آگے کھجور دے دیا انہوں نے. پڑھا اس سے پہلے آپ نے؟ پڑھا نہیں پڑھا ہونا سر. دن بھر مزدوری کرنے کے بعد کچھ لوگ لا کر کے ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے. وہ کون سا کیا ہوتا تھا؟ یہ عام صدقہ ہے، زکات نہیں ہے. تو ایسے یہ بھی یہ زکات کا مسئلہ نہیں تھا. فرمایا آپ نے جب بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنے سارے جو زرہیں ہیں اور جو ان کے عطا زندگی سامان ہے وہ سب اللہ کے راستے میں انہوں نے وقف کر رکھا ہے، تو کہاں سے آپ کو مزید صدقہ دے اس موقع سے آپ کو؟ لہٰذا یہ بھی زکات کے بارے میں نہیں ہے. لہذا گویا کہ استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف نہ کر رکھا ہوتا تو زرہوں میں سے کوئی زرہ اٹھا کر کے دے دیتے. معلوم ہوا کہ زرہ کو بھی صدقہ میں دینا اور زکات میں دینا صحیح، اور جو جنگی سامان ہے ان کو بھی زکات میں دینا گویا کہ کیا ہو گیا صحیح، تو مفہوم میں مخالف. اگر انہوں نے وقف نہ کر رکھا ہوتا تو ان چیزوں کو زکات میں دیتے. اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ نقدین ہیں یا عروض ہیں؟ عروض ہیں. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال، لیکن اس استدلال کی بھی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس استدلال کی بھی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے آیا. یہ زکات واجب تھی اور زکات بجائے اس کے کہ فلاں زیورات کی اور فلاں سونے چاندی رکھے ہوئے ہیں وہ نہ دے کر کے یہ گھوڑا دے دے وہ یہ تھا، یہ عام زکات کے اصول کا حکم دیا تھا آپ نے. تو یہ حدیث سے بھی استدلال کرنا یہاں پر نہیں صحیح ہے. آگے اس کے بعد تیسرا دیکھیں آپ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدقنا ولو من حلی کننا، عورتیں تم لوگ صدقہ کرو چاہے اپنے زیور ہی سے کیوں نہ ہو. اب زیور کس کس طرح کا ہوتا ہے حضور؟ سونے چاندی کا بھی ہوتا ہے اور سونے چاندی کے علاوہ اور چیزوں کو بنا بھی ہوا ہے. فرمایا فلم یستثنی صدقۃ الارض من غیرها، آپ نے استثنا نہیں کیا یہاں پر کہ ارض میں سے دینا ہے سونے چاندی ہی میں سے دینا ہے، کوئی آپ نے تفریح ہے کچھ نہیں. من حلی کننا، جو بھی حلی زیور آپ کے اس شکل میں بھی ان میں سے صدقہ کر دیے. معلوم ہوا صدقہ میں چاہے وہ سونے چاندی کے زیور وہ بھی دے سکتے ہیں اور چاہے دوسرے قسم کے ہوں، چاہے وہ دوسرے اور قسم کے زیورات ہوں جو زیور زینت کے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. چنانچہ فضالت المرأۃ تلقی خرصہا وسخابہا، عورتوں نے اپنے خرص ڈالنا شروع کر دیا، اپنی بالیاں ڈال دی انہوں نے، وسخابہا اور گلے میں جو ان کے سخاب تھے ہار پڑے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے آپ سخاب پڑ چکے ہیں. سخاب کس چیز کا ہوتا تھا؟ یہ لونگ ہے، مشک ہے، ان چیزوں کو بنایا جاتا تھا. تو معلوم ہوا اس طرح کے عرض بھی صدقہ میں دینا، مطلب یہ کون سا صدقہ تھا؟ یہ زکات تھی، یہ بھی زکات تھی. باقی ویسے کچھ بھی دے دے آدمی، آپ اپنا کوئی بھی سامان کسی کو تو صدقہ دے دے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن زکات واجب ہو کسی اور چیز میں اور دے دے آپ کوئی اور چیز، اس کا ثبوت یہاں سے کیا ملتا ہے؟ تو کہا ولم یخذ الذهب والفضة من العروض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروض میں سے ذہب اور فضا کا استثناء نہیں کیا، خالی یہی دینا بازی دے سکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر تین استدلال ہیں. اس مسئلے امام بخاری رحمہ اللہ نے احناف کی موافقت کی ہے، لیکن غلط موافقت ہو گئی ہے. اس مسئلے میں احناف کی یہی رائے ہے کہ آپ عروض کو دے سکتے ہیں، لہذا بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو احناف میں سے کہ ان کی دکانیں ہیں، لہذا وہ کپڑے جو نہیں نکل رہے ہیں رمضان میں کیا کریں گے ان کو کس میں دے دیجیے آپ؟ اس کے بعد اتنا کاٹ لیں گے زکات میں سے، اتنا مائنس کر دیں گے، اتنا کپڑا کیا نکال دیا، زکات نکال دیا. ایسے ہی جن لوگوں کی تجارت ہوتی ہے کتابوں کی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح کی کتابوں کا زکات میں نکالتے. سبھی لوگ ایسا نہیں کریں گے، ایسی کتابیں نکالیں گے، لیکن کتابیں اور اس طرح سے فلاں فلاں چیزیں لوگ نکال دیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے زکات نکالنا صحیح درست ہے؟ نہیں درست ہے. اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں موجود ہے. یا جو استدلال یہاں پر موقع رحمہ اللہ نے کیا ہے، ان میں سے کوئی استدلال اس قابل نہیں ہے جس کو دلیل بنایا جا سکے اس مسئلے کے لیے. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له النبي امر الله رسوله ومن بلغت صدقه بنت مخارم وليست عنده وعند بنت لبون وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاد على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء. استدلال جو حدیث سے کیا ہے مرفوع حدیث سے، وہ دیکھیں آپ. جو تفصیلی حدیث آگے آ رہی ہے اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کیا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من بلغت صدقته بنت مخاض، جس کی زکات بنت مخاض کو پہنچ گئی ہے، اتنے اونٹ اس کے پاس ہو گئے ہیں کہ اس میں کیا نکالنا پڑے آدمی کو، بنت مخاض نکالنے پڑے. ولیست عندہ، لیکن تلاش کیا تو سارے اونٹوں میں ایک بھی بنت مخاض نہیں ہے. بنت مخاض وخاض کیا واضح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو تفصیل ہے ساری سب، ایک بھی بنت مخاض نہیں ہے. وعندہ بنت لبون، لیکن کیا اس کے پاس، ہاں بنت لبون موجود ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے. بنت مخاض چھوٹا اور بنت لبون بڑا اس سے. فإنها تقبل منه، تو کیا کیجیے آپ، بنت مخاض نہیں جتنے بنت لبون ہی دے دیجیے، بڑا والا دے دیجیے. ویعطیہ المصدق 20 درہما، اور جو صدقہ وصول کرنے والا ہے وہ اسے 20 درہم پھیر دے گا واپس. دینا لینا کیا تھا، بنت مخاض، اور اس سے بڑا لے رہے بنت لبون. یہ جو تفاوت دونوں پایا جاتا ہے، اس تفاوت کو پورا کرنے کے لیے 20 درہم واپس کرنا پڑے گا. واضح ہے، 20 درہم واپس کر دے. 20 درہم اگر نہیں لے سکتا اس کیا کر دے، 2 بکری دے دو واپس. 2 بکری جو دیں گے واپس، اس سے وہ پورا ہو جائے گا. آپ نے دیا ہے بنت لبون، لیکن واجب تھا بنت مخاض، 2 بکری واپس آپ کو مل گئی، تو یہ بیچ میں فرق تھا وہ سارا فرق کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. اور اگر کسی پر بنت مخاض واجب ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، وائن دو ابن لبون، ہاں ابن لبون موجود ہے، بنت لبون نہیں ہونا سر، مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور جو نر ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اس سے بھینس وینس بھی دیکھا ہوگا آپ نے. تو اور میں اس کے پاس بنت مخاض واجب ہے، لیکن بنت مخاض ہے نہیں اس کے پاس، کیا اس کے پاس موجود ہے، ابن لبون موجود ہے جو بنت لبون ہی کی عمر کا ہوتا ہے. تو چلو ابن لبون ہی دے دو، لیکن واپس نہیں کچھ ملے گا آپ کو، کچھ واپس ملے گا، واپس نہیں کچھ ملنا ہے، کیونکہ وہ قیمت دیکھیں گے اس کی برابر ہی جاتی ہے. تو اب یہ حدیث ہے، اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ زکات واجب ہے بنت مخاض کی، اور دے کیا رہے ہیں، دے کیا ہے ہمارا سر، بنت لبون. زکات واجب ہے بنت مخاض کی، دے رہے ہیں آپ ابن لبون. اس کے الٹا بھی روایت کے اندر ہے کہ زکات واجب ہے بنت لبون کی، دے کیا رہے ہیں، بنت مخاض، اور ساتھ میں زکات دینے والا اور کیا دے دے، 20 درہم دے دے، یا کیا دے دے وہ. معلوم ہوا کہ زکات کے اندر واجب زکات کسی اور چیز میں ہو، اور آپ زکات دیں کسی اور چیز سے تو صحیح ہو، درست ہے کہ زکات واجب کسی اور چیز میں، اور دیں آپ کسی اور چیز سے، اتنے زکات دینا سے درست ہے. زکات واجب ایک بنت لبون کی، اور آپ دے رہے ہیں ایک بنت مخاض، اور ساتھ میں کیا دے رہے ہیں، درہم یا بکری، دوسری جنس ہو گئی، تو زکات تو واجب ہوئی ہے آپ کی اونٹ کی، اور دے رہے ہیں کچھ کتنا، درہم بھی کچھ دے رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں آپ، بکری. معلوم ہوا دوسری جنس سے زکات دینا چاہیے. یہ استدلال تھوڑا بہت کیا رکھتا ہے، ہاں تھوڑی بہت، یہ بات تھوڑی بہت کو رکھتا ہے، باقی سب کا استدلال میں قوت نہیں تھی یہ ہے. لیکن اس حدیث سے لوگوں نے اس کے برعکس استدلال کیا ہے، اسی حدیث سے لوگوں نے اس کے بارے میں استدلال کیا ہے کہ شریعت نے جو یہ جبر کے لیے جو تعین کر دی ہے کہ اگر آپ کے پاس بنت مخاض نہیں ہے تو بنت لبون دے دیں، اور ساتھ میں کتنا، دو بکری یا کتنا 20 درہم یا 3 درہم یا 30 درہم بھی لے سکتے ہیں، 30 درہم بھی لے سکتے ہیں یا سکتے ہیں، نہیں نہیں ہمارا دن طلب زیادہ تگڑا ہے، لے سکتے ہیں کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ 20 درہم، بس اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یا دو بکری 3 بکری لے سکتے ہیں کیوں؟ پھر ہمارا دیکھیے بنت لبون تم دے رہے ہیں زیادہ موٹا تازہ ہے ذرا سا، یا 3 دیجیے، تو شریعت کا تعین کرنا، یہ شریعت کا یہ تعین کرنا کہ نہیں 20 درہم ہی ہو سکتا ہے یا دو بکری ہی ہو سکتی ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ قیمت کا اعتبار یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ خود بتاتا ہے قیمت کا اعتبار نہیں ہے، دوسرے اگر قیمت کا اعتبار ہوتا تو سیدھے آپ کہتے کہ بنت مخاض کی جو قیمت بنتی وہ دے دیجیے آپ، کیا فرماتے آپ؟ لیکن یہ نہیں، چلو بنت لبون دے دو اور پھر کمی کو پورا کرنے کے لیے ساتھ میں یہ دے دو، کیا سیدھے فرماتے آپ کہ بنت مخاض نہیں تو کیا دے دیجیے آپ؟ اس کا بدل دے دو، جبکہ بدل دینا صحیح ہے، اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ کے پاس بنت مخاض زکات واجب ہو رہی ہے نہیں ہے، اور بنت لبون ہے آپ کے پاس، تو نہ بنت لبون دیں آپ نہ بنت مخاض دیں، کہیں ہم بنت مخاض کی قیمت دیں گے، صحیح یا نہیں صحیح بتائیے، بولیے صحیح یا نہیں صحیح؟ تو شریعت کا متعین کرنا کہ آپ کے پاس بنت مخاض آپ پر واجب ہو رہی ہے اور ہے بنت لبون تو دے دیجئے، واپس باقی آپ کو اتنا مل جائے گا، آپ کو ایسے ہی کرنا ہوگا، اور اگر آپ کہیں نہیں بدل دے سکتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ بنت مخاض نہیں دو کی قیمت دے دو، درہم و دینار سے تو مسئلہ ختم، صحیح یا نہیں صحیح؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعین کرنا نہیں بنت لبون دے دو یا بنت لبون واجب نہیں ہے تو بنت مخاض دے دو، ساتھ میں دو بکری دے دیجیے یا 20 درہم دے دیجیے، یہ سارا متعین کرنا اس شکل میں خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر تقویم کا قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا زکات جس چیز کے اندر واجب ہو رہی ہے آپ کو زکات میں وہی نکالنا ہے، کہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے آپ کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں فلاں چیز کا اور لوہے کا ہمارا کاروبار ہے لہذا لوہا زکات نکالنا ہے، نہیں، جو تجارتیں ہوتی ہیں ان تجارت میں سامان کا اعتبار نہیں ہوتا، کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ جو تجارت میں پونجی لگا رکھی ہے آپ نے اس کا اعتبار اس کے اندر ہوتا ہے، چاہے دنیا کی کوئی تجارت آپ کر رہے ہیں لہٰذا اس کا اصل اعتبار ہوتا ہے، تو اس میں زکات نکالیں گے، باقی کاروبار آپ کا کسی دنیا کسی چیز کا ہوا، کاروبار آپ کا کسی چیز کا بھی ہو لیکن اصل آپ کی کیا ہے وہ پونجی جو لگا رکھی ہے وہ اصل ہے، تو اس کی زکات نکالیں گے آپ کے پاس بکریاں ہیں زکات کیسے نکالیں گے آپ؟ زکات میں کیا نکالیں گے آپ؟ ہاں بکری زکات نکالیں گے، اونٹ ہے کیا زکات نکالیں گے آپ؟ اونٹ زکات نکالیں گے، اللہ ایک مرلہ جہاں شیخ نے کہا ہے کہ اونٹ آپ کے پاس ہے لیکن کیا نکالنا ہے آپ کو یہاں سے یہاں تک تو کتنا نکالنا ہے؟ ایک بکری دینا ہے آپ کو، وہاں کیا دیں گے آپ؟ بکری دیں گے، تو جس چیز میں زکات واجب ہو رہی ہے اسی چیز میں سے آپ کو زکات نکالنا ہوگا، اس کی قیمت لگا کر کے کسی اور چیز سے زکات ادا کی جائے ایسا نہیں ہے، جی کیا چیز؟ ہاں جتنے آپ کے پاس سامان اس وقت ملکیت موجود ہے اس کے بعد آپ کے پاس اتنا روپیہ موجود ہے سارا، کیا جی؟ نہیں سمجھا ادھر، ہاں قرضہ لے رکھا ہوتا مائنس کر دیجیے، تو قرضہ لے رکھا آپ نے اتنا اس میں سے مائنس کر دیجیے، ہو گیا کہ آپ کا نہیں ہے، جتنا آپ کے پاس پورا ہے موجود اتنا سارا جوڑ کر کے اس کی زکات نکالیں گے آپ، چاہے وہ بینک میں ہو چاہے دکان میں سامان کی شکل میں، آپ کے آدمی کے پاس حساب ہوتا ہے، حساب کرتا ہے ایک بار آدمی تو اتنے پورے کی زکات نکالے گا آدمی، اور کس شکل میں نکالے گا؟ ہاں نقدی کی شکل میں، کیونکہ تجارت میں اعتبار نقدی کا اعتبار ہے، کیا چیز؟ کس طرح کی تنظیم ہے؟ نہیں نہیں کس طرح کی تنظیم ہے؟ اگر کوئی تنظیم ہے جس کا کچھ لوگوں نے کمپنی بنا رکھی ہو تو کمپنی پر زکات ہے، رفاہی تنظیم ہے تو رفاہی تنظیم کہاں زکات مل جائے؟ وہ تو لوگوں سے لے کر کے کچھ لوگ ہیں صدقۃ الفطر جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو نہیں اب وہ بیچ میں زکات نکالیں، بیٹ نہیں مولانا صاحب کہ جہاں جہاں جائے ہر ایک کو جو ہے ٹیکس ادا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تو ہے جمع کر کے اور بیچ میں بھاگتا ہے دوسروں تک پہنچانے کا واسطہ، تو الگ سے اس کی زکات نکلے، ایسا نہیں ہے. وہ تو خود ہی زکات کا مال آیا ہوا ہے، اب اس کے بعد اس میں سے آدمی کو کیا کرنا ہے، جو اس کے مستحقین وہاں تقسیم کرنا ہے. اس زکات جو ہے یہ حولان حول ہوتا ہے، جتنے حصے پر آپ کے حولان حول ہوا ہے اس پر زکات نکلتی ہے. اذا حال علیہ حول، آپ کے پاس جتنے حصے پر ایک سال گزرا ہے اس پر زکات نکلتی ہے. یہ آپ کا 15,000 تھا، دیکھیں کب آپ کے پاس ہو گیا ہے، اتنی ہو گئی ہے کہ اس میں زکات واجب ہوتی ہے، اس وقت سے لے کے جو سال پورا ہوگا آپ پر زکات واجب ہوتی ہے. جب آپ کے پاس نصاب، جس وقت آیا آپ کے پاس نصاب کے مالک ہو گئے، تو اس کے بعد جب نصاب پر سال پورا ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، زکات واجب ہو جائے گی. بس یہ آپ دیکھیں کہ جس وقت ہمارا نصاب پورا ہوا تھا، اب نصاب پورا ہوا تو ابتدائی جو نصاب کی ہوتی اتنا ہمارے پاس تھا، اور سال پورا ہوتے ہوتے 2.5 لاکھ سے ہمارے پاس کتنا ہو گیا، 5 لاکھ ہمارے پاس ہو گیا. تو اب ڈیلی کا روزانہ حساب کر کے آدمی زکات، یہ بہت مصیبت کا کام ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے دن ہمارے پاس اتنا تھا اور دوسرے اتنا تھا، تو تیسرے مہینے میں اتنا تھا، تو 12ویں مہینے میں کتنا ہو گیا. تو اب جب زکات آپ صاحب نصاب ہو گئے، تب سال جب پورا ہو جائے تو سال پورا وقت ہوتے وقت دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس کل کتنا ہے، اتنی زکات نکال دیجیے سال اور آسان، ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ کا نصاب نہیں تھا اس کو نہیں جوڑیں گے آپ، جب آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں اس کے بعد سے آپ جوڑ لیجیے. کیا جی؟ ہاں اگر نہیں آپ کے پاس ہے تو ختم، سال نہیں پورا ہوا آپ کے پاس ہونا نصاب، جب اس پر اذا حال علیہ حول آنے حول ہو جائے، وہ کسی شکل میں ہو مولانا صاحب. ایسے نہیں کہ ابھی آپ نے سامان پیسہ ہو گیا آپ کے پاس، پھر دوبارہ آپ سامان لیا دکان کے اندر، ہے تو سامان آپ کا موجود، تجارت اگر کرتے ہیں آپ تو آپ کے پاس ہے موجود، ہو چاہے روپے کی شکل میں ہو اور چاہے سامان کی شکل میں ہے، آپ کے پاس موجود ہو. باقی آدمی کے پاس ہوا پھر خرچہ ہو گیا اپنا، بیمار ہو گیا کوئی، اس میں علاج میں 1-2 لاکھ روپیہ لگ گیا آدمی کا، اب وہ نصاب ختم، پھر اسے کہاں حول آنے حول اس کے اوپر سارا ہی کر لیں گے. ہاں تو غلہ الگ ہے، غلہ زمین کی پیداوار پر زکات ہے، تجارت وہ جو ہے روپے پیسے نقدی کی زکات ہوتی ہے، زیادہ نقدی الگ ہے، اور جو غلے کی غلہ کیسا غلہ ہونا چاہیے جو آپ کے کھیت میں پیدا ہوا ہے، ہاں وہ غلہ، اور غلہ کاروبار کرتے ہیں تو وہ تجارت میں شمار ہوگا. آگے گھنٹی ختم ہو گئی، چلیے پڑھیے آگے. قال حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عطاء بن ابي رواحه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلى قبل الخطبه قراءة انه لم يسمع النداء فقراهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حنفه. تو محل استدلال کیا پہلے آ چکا ہے، اور استدلال اس کے اندر نہیں اس باب پر، وہ بھی بات اس سے پہلے آ چکی ہے. باب لا يجمع بين متفرقين.